إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعز وطاعته دكت كإيمان بعد يكم حميد الله جل وعز نكم تكي زيادة كصالة سلام متم محمد صلى الله عليه وسلم دكت كإيمان katika siku ya leo biidhnillahi lkarim tutazungumza kwa uwezo wa Allah subhana na nguvu zake na mapenzi yake Allah subhana tutazungumza khutbatan biunwan la yakfuranna ahadun minkum la yakfuranna billahi ahadun minkum bisababi dhurrin nazala bih falyasbir walyahtasib faqad qila qadiman الشجاعة صبر ساعة دكت كإيمان تزنقم زي سؤالا أمبالو لمتاج وسانا كتك شريع يا الله لمتاج وسانا كتك شريع يمتوم صلى الله عليه وسلم لمتاج وسانا كتك دين يا إسلام نايو ألا يكفرن أحد منكم أسي كفور أسيم فينج الله أسيم كفور الله أسي عندك يومنا الله سبحانه ni mtu yoyote miongoni mwenu bisababi dhurri nazala bihi kwa sababu ya mashaka kwa sababu ya madhara kwa sababu ya matatizo kwa sababu ya maradhi kwa sababu ya shida mbalimbali ambazo zimeteremka juu yake falyasbir afanye subira waliihtasib na ategemee malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala faqad qila qadiman falishasemwa katika zamani na watu waliotangulia kwamba as-sabru anasema walisema zamani watu walitangulia kuwa ash-shaja'atu sabru sa'a ushujaa ni kufanya subra kwa muda mchache ash-shaja'atu sabru sa'a ushujaa ni kusubiri kwa muda mchache sana ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekupa mitihani ndani yake ndio katika imani hakuna shaka wala hakuna wasiwasi juu ya kila mwenye kumwamini Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam na kuifanyia kazi sheria ya Allah anna al-insan ya kwamba mwanadamu fi hadhihi dunya katika hii dunia Allah subhanahu wa ta'ala amemweka akaijalia hii dunia kuwa ni daru mtihani wa ikhtibar ni jumba la mtihani ni jumba la ikhtibar Allah anampima na anampa mitihani lengo na makusudio ajue ni nani ambaye atathibiti katika kumtii Allah na ni nani ambaye atarudi nyuma ya visigino vyake akamkufuru Allah akaenda kinyume na Allah kwa sababu ya mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia. Hadhihi dunya, hii dunia alhaqiratul mal'una, iliyokuwa dhalili, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka mbali na rahma zake Allah. Hii dunya daru fana'in, ni nyumba ambayo inakwisha. Walaqad wasafaha al-Imam Ali rahimahu radiyallahu an alisifu hii dunya sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni wanne katika makhalifa wake, Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, lamma qila lahu sif lana ad-dunya, alipoambiwa na mtu tuelezee hii dunia iko katika hali gani, faqal, akasema Ali ibn Abi Talib, ma asifu min darin, ntaisifu vipi nyumba ambayo qaliluha kathir wa kathiruha qalil, kilichokuwa kichache ndio kingi ndani yake na kilichokuwa kingi ndio kichache ndani yake, azizuha dhalil wa dhaliluha aziz, aliyekuwa ni mtukufu katika dunia ndio dhalili na aliyekuwa dhalili basi ndio mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man ihtana fiha, atakayejitajirisha katika dunia hiyo, akajitajirisha akawa na mali, husib, atahesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man faqira fiha, atakayekuwa fukara ndani ya dunia, udhib, ataadhibiwa katika hiyo dunia, atapata adhabu ndani ya dunia. Wa antum tashahaduna alhal, na nyinyi mwashuhudia kwamba almiskin au almasakin, mtu akiwa maskini ndani ya dunia anadhalilika, anapata adhabu, anapata dhiki na taabu na shida mbalimbali. Lakini akiwa tajiri katika hii dunia, basi hiyo ni hisabu, inama huwa alhisab, hiyo ni hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walhisabu adha wa amar, na hisabu ni chungu zaidi kuliko kudhalilika katika dunia. Ndio katika imani as-sabr, kufanya subra. Yakulu Allah tabaraka wa ta'ala, anasema Allah mtukufu katika Al-Quran Al-Karim, akituita kwa jina la iman, da'ana bismil iman, ametuita Allah subhana kwa jina la iman, haithu qal, pali aliposema Allah subhana, ya ayuhal ladhina amanu, ya ayuhal ladhina amanu, ista'inu bis sabri was salah, inna Allaha ma'as sabirin, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao walimwamini Allah subhana walimsaddiqisha mtume sallallahu alayhi wasallam wakaifanyia kazi sheria ya Allah, ista'inu bis sabri was salah. Allah anajua kwamba katika dunia tutapata matatizo, tutapata mitihani, tutapata shida, tutapata maradhi, tutapata dhiki mbalimbali na kila aina ya shida zitatujia katika dunia. Allah subhanahu wa ta'ala katuambia istaeenu bis sabri was salah, umbeni msaada kwa Allah juu ya yale yatakayoteremka kwenu. Na hii ni dalil kwamba Allah subhanahu ana mahaba na sisi. Ni kweli ametuletea taabu, kweli ametuletea shida, maksudio ni kutupa thawabu, maksudio ni kutufutia katika dhambi zetu, lakini hapo hapo Allah subhanahu akasema niombeni msaada bis sabri was salah. Msaada mtaomba vipi? Bis sabr, kwa kusubiri, was salah, na kwa kusali. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyosimuliwa katika hadithi al-muttafaqi alayhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha hazabahu amrun fazi'a ila as-salah. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo lolote likimshughulisha, taabu yoyote, dhiki yoyote, maradhi yoyote, fazi'a ila as-salah, anakimbilia kwa Allah, anakwenda kusali kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie pesi katika mitihani aliyompa. Allah anasema katika Al-Quran, inna Allaha ma'as sabirin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale ambao as-sabirin, wenye kufanya subra, alladhina yahbisuna anfusahum, wale ambao wanazuia nafsi zao, wasikasirike kuchukia mitihani ya Allah, wasichupe mipaka wakasema maneno yanayomuudhi na kumkera Allah wakati wa kupata mitihani. Mali imeondoka, familia imeondoka, riziki imekuwa chache, maradhi yameingia katika mwili wako kwa muda mrefu. Haya yote yanapelekea watu kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Illa almu'minin, isipokuwa ni watu wanaomuamini Allah azza wa jalla. Hao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu kwa sifa nyingine, kwa sifa nyingine tena akasema inna Allaha ma'as sabirin wa hadhihi al-ma'iyya. Al-Sheikh ibn al-Uthaymeen, ibn Uthaymeen anasema hadhihi ma'iyyatullah al-khassa ma'a ibadihi as-salihin. Huu ni upamoja wa Allah uliokuwa maalum pamoja na waja wake waliokuwa salihin. Allah subhanahu ametueleza wazi katika al-Quran juu ya hii mitihani tunayopitia, haithu qal, pale aliposema Allah wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum wala nabluwannakum, na apa tutawapeni mitihani hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirin. Hii mitihani haitapungua, itaongezeka mpaka pale tutakapowajua almujahidina minkum wasabirin, tutakapowajua wakina nani ambao ndio mujahidin, wakina nani ambao wanajitihada, wakina nani ambao wanajahid fillahi haqqa jihadi wasabirin, na mpaka pale tutakapowajua ni wakina nani wenye subra kweli katika mioyo yao, wakina nani wenye subra. Wanabluwa akhbarakum, na tutakupeni mitihani mpaka tufahamu habari zenu. Na kuna maliwazo katika sheria ya Allah subhanahu, mtu ambaye anapitia katika dhurufu adhima sauba, anapitia kwenye dhurufu zilizokuwa kubwa, zilizokuwa ngumu, basi ajue kwamba dhurufu hizo, tabu hizo, shida hizo hakuzipitia yeye peke yake. Anayepitia kwenye maradhi, wallahi alazim, ilithibiti hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliumwa, hata sahaba wakamwambia wa innaka ya Rasulullah latu'aku wa'kan shadida, wewe mtume wa Allah unaumwa uumwaji uliokuwa mkubwa. Qala ajal, akasema ndio, inni la'aku kama yu'aku rajulan minkum, mimi naumwa uumwaji kama wanavyoumwa watu wawili miongoni mwenu, si mtu mmoja, kama watu wawili wanaumwa sana wakakusanywa maumivu yake, ndio anaumwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye peke yake. Wa ma'a dhalik kana yasbir, pamoja na hivyo alikuwa yasbir, wayamtathil bi awamirillah, anatekeleza amri za Allah. Haithu qala Allah ta'ala isbiru wasabiru warabitu wattaqullah, isbiru, kuweni na subra, waumini watakiwa wawe na subra. Ala almakari, subra juu ya yale ambayo yanachukiza, subra juu ya kadari za Allah subhanahu wa ta'ala zenye kuumiza, subra juu ya matatizo. Wengi katika watu wanaudhu billah, na sisi tunajilinda kwa Allah tusiwe miongoni mwa watu wa aina hii. Fa inna masirahum khatira, kwa sababu mafikio ya watu wa aina hii nitakayoitaja ni mafikio ya hatari mno. Baadhi ya watu la yasbirun, hawana subra, wala yashkurun, wala hawamshukuru Allah, wala yardaun, wala hawaridhi kwa kadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiteremka kwake balaa, ikiteremka kwake shida, ikiteremka kwake dhiki, basi zajir au anachukia, anakasirika, anapata ghadab, anachukia kadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala kalaman, na anasema kwa mdomo wake maneno ambayo hayaendani na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali yanaonyesha kwamba Allah subhanahu ni dhalim, amemdhulumu yeye. Rawi al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim rahimahumullah, amepokea al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim min hadithi Ata ibn Rabah, katika hadithi Ata ibn Rabah rahimahullah qala, أمسيما رباح أمسيما عطاء بن رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنه أمسيما كن يميميمي عبد الله بن عباس اللهم رضي عبد الله بن عباس Alisema ala urika mra'atan min ahli aljanna, anamuuliza Ata. Je, nikuonyeshe mwanamke? Huyo mwanamke ni katika watu wa peponi? Nikuonyeshe mwanamke fulani ambaye ni katika watu wa aljanna? Nikuonyeshe? Faqala bala. Akasema nionyeshe. Qal, akasema Abdullah ibn Abbas, hadhihi almar'atu as-sawda, hadhihi almar'atu as-sawda, huyu mwanamke mweusi, huyu mwanamke huyu mweusi. Akamuonyeshea kuna mwanamke mmoja alikuwa rangi yake ni nyeusi. Na hapa si katika kumdhalilisha, la, bali ni katika kufanya taarifu, yani kumaarifisha kwamba ni yupi anayekusudiwa. Ikiwa mtu hafahamiki isipokuwa kwa sifa yake, basi anafahamishwa kwa sifa ile, min ghairi ta'nin, basi na kukusudia kumsema vibaya katika rangi yake wala katika sifa yake. Sema hadhihi almar'atu as-sawda, huyu mwanamke mweusi, atati nabiyya sallallahu alayhi wasallam, alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalat, akasema huyu mwanamke kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, alimwambia ya rasul Allah, ewe mtume wa Allah, inni imra'atun usra'u, mimi ni mwanamke ambaye usra'u, napata maradhi ya kifafa, nadondoka chini. Nyi mnajua maradhi ya kifafa? Naam, a'adhana Allah min su'i al-asqam, napata maradhi ya kifafa, nadondoka. Wa atakashafu, nikidondoka chini narusha rusha miguu, nguo zangu zinafunuka, uchi wangu inaonekana, hata kashaf, na kashifika mbele za watu. Faqala, akasema fad'u Allah an yashfiyani, fad'u Allah li, niombe kwa Allah aniondolee hali hii. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, in shi'ti, ukitaka, sabarti walak aljanna, fanya subra utapata pepo ya Allah. Hii ni sababu ya kupata pepo ya Allah. Ukitaka vumilia, fanya subra juu ya mtihani aliyokupa Allah, walakil janna, utapata aljanna, pepo ya Allah subhanahu. Nini sababu yake? Ni maradhi tu ya kifafa fulani inampata mtu, anadondoka, nguo zinafunuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio, utapata aljanna ukivumilia. Wa in shiti, na kama ukitaka, da'awtu Allah lak, nitakuombea kwa Allah, atakuponesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka nitakuombea kwa Allah, atakuponesha. Faqalati almar'a, yule mwanamke radiyallahu anha akasema, asbiru, nitafanya subra. Akachagua aljanna, akasema asbiru, nitafanya subra, walakinni atakashaf, lakini sasa nguo zangu zinafunuka, aura yangu inaonekana. Fadlu Allah li, muombe Allah nisifunuke nguo zangu. Faqala an-nabi, fada'a Allah, fada'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam laha, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwombea dua, akipata kile ule ugonjwa wake, nguo zake zisifunuke, zisifunuke nguo zake. Katika hadithi hii watu watakiwa tujifunze kwamba haya maradhi tunayoyapata, hizi shida tunazopitia, hii mitihani si mitihani ya maradhi tu, si mitihani ya maradhi tu, mitihani ni mengi na ni mikubwa. Watu wanaondokewa na vipenzi vyao, watu wanapoteza mali zao, watu wanapoteza vitu mbalimbali, watu wanakosa arzaki zao, riziki zao, wengine wanadhulumiwa, wanakuwa wameingia katika matatizo makubwa sana. Lakini hizi zote ukifanya subra, ukihtasib kwa Allah, ukategemea Allah, lakal jannatu biidhnillah, utapata pepo ya Allah subhanahu. Kwa nini? Kwa sababu ulifanya kwa ajili ya Allah. Anasema Allah katika Al-Quran Al-Karim, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, ni watu ambao watafanya subra, kwa mitihani itawapata katika dunia, watapata malipo yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi na kuwa na hisabu yote. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. نكت كإيمان كت كخطبة هي بيل بيا بعد تؤند لي كسيستيزا بعد تؤند لي ككمبوشا كمواتو وسم كفور الله سبحانه وتعالى وسم كفور الله سبحانه وتعالى bisababi dhurri nazala bihi, kwa sababu ya madhara fulani, dhara lolote litakalokuwa lililoshuka juu yako, usimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hiyo. Faltasbir waltahtasib, fanya subra na utegemee malipo kwa Allah subhanahu. Fashaja'atu sabru sa'a, ushujaa ni kufanya subra kwa muda mchache mno. Hii mitihani Allah subhanahu naileta kwa muda mchache mno. Fa imma almaut wa imma alinjil yanjali, imma utakufa baada ya mtihani huu, au imma hapana budi huu mtihani utaondoka. Ukiondoka mtihani huu umefanya subra, unapata malipo kwa Allah. Ukifa hali ya kuwa umefanya subra, utapata malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hata kama ukisema maneno machafu yanayomkasirisha Allah, ukakosa kufanya subra, ukalalamikia waja wa Allah, kuna mtu mwingine anapewa mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, na tunamuomba Allah atuepushe katika aina hii pia. Napata matatizo, amepewa na Allah subhanahu, kisha badala ya kurudi kwa Allah subhanahu anakwenda kumshtaki Allah subhanahu kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan kasimama mbele za watu, ndio katika imani, mimi kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha, akasimulia mitihani yote anayompa Allah subhanahu, shida zote ambazo Allah anamtahini juu yake, akalalamika, akazitaja kwa uchungu, kana kwamba anaona kwamba hao waliokuwa mbele yake wana uwezo wa kumuondolea ile mitihani. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ndio ameteremsha hii mitihani, na Allah subhanahu ndio anaondoa hii mitihani. Allah subhanahu akikutaka kwa madhara, hakuna mwenye kuondosha madhara yake isipokuwa yeye. Akikutaka kwa manfaa, hakuna mwenye kuondosha manfaa yake isipokuwa yeye Allah subhanahu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri almu'min in amrahu kulluhu lahu khair in asabahu khairun shakar fakana lahu ajr, ikimpata jambo la khairi mu'min akafanya subra, anapata malipo kwa Allah. Wa in asabahu sharrun, ikimpata shari, dhiki, tabu, shida, maradhi, vifo, mitihani mbalimbali, akafanya subra, anapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala man sabara wa ghafar inna dhalika min azmi al-umur. Rawa al-Imam al-Bukhari wa al-Imam Muslim min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Al-Imam al-Bukhari wa al-Imam Muslim wamepokea hadithi ya Abdullah ibn Abbas kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi hiyo, la yatamanna ahadukum almaut, la yatamanna ahadukum almaut lidhurrin nazala bi, asitamani, asifikirie, asitake mmoja wenu kufa kwa sababu ya madhara ambayo imeteremka juu yake, kwa sababu ya shida ambazo zimeteremka juu yake. Na nyinyi mnashuhudia kuna baadhi ya watu anapatwa na mtihani hata yatamanna almaut, mpaka anatamani kwamba bora nife, bora ufe. Hal ta'lam anna ma inda Allahi khair, je unajua kwamba yaliokuwa kwa Allah ndio khairi kwako, au hii unayopata hapa duniani ni afadhali? Unajua hilo? Na je, wajua yale unayoyapata kwa Allah subhanahu kutokana na mitihani unayopitia, unajua thawabu zake? Unajua kuwa Allah subhanahu anakufutia madhambi kutokana na hii mitihani unayopitia? Mahma kani, kwa sura yoyote itakayokuja mitihani, kuna wakati mja wa Allah anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kisha Allah anataka kumsamehe madhambi yake. Hakuna njia isipokuwa ni hii njia, kumtia katika mitihani ili arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na amfutie madhambi yake. Kuna wakati mtu amali zake njema zinakuwa ni chache, Allah subhanahu anataka kumpandisha katika darajat, anatumia hii sabr kwa ajili ya kukupandisha katika daraja. Allah subhanahu akikupa maradhi, akikupa mitihani, anataka kusikia kutoka kwako tadharruak, ni ule unyenyekevu uliokuwa nao, sio kukata tamaa, sio kukata tamaa katika rahma za Allah. Nabii Ibrahim amenukuliwa katika Al-Qur'an, aliambiwa au alisema, Allah subhanahu wa ta'ala ananukuu maneno ya Ibrahim, waman yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun, hakuna anayekata tamaa na rehma za Mola wake isipokuwa ni watu waliopotea, watu dhalun, wamepotea, akakata tamaa na rehma za Allah subhanahu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza mtu akipatwa na madhara kutamani kufa, Mwingine akasema natamani hii ardhi ipasuke niingie ndani yake, au natamani atanife. Mwingine ya subhanallah wal iyadhu billah akaenda kutumia njia fulani kwa ajili ya kujiua, fatajarra summan, akanywa sumu au akajinyonga shingo yake au na matatizo mengine akafanya, akajitengenezea mazingira mabaya zaidi ambayo Allah subhanahu anasema badarani abdi, mja wangu amenitangulia, mja wangu amenitangulia kwa kujiua yeye mwenyewe. Nitamwadhibu, falahu na, atapata moto sababu amenitangulia kwa kujiadhibu mwenyewe. Mithibiti hadithi inda al-Bukhari wa Imam Muslim. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fa in kana la budda fa'ilan, ikiwa matatizo yamezidi sana, hakuna budi mtu anataka atamani kufa, faliyakul, basi aseme maneno haya, Allahumma, aseme ewe Allah, ahyini ma kanat alhayatu khayran li, nihuishe, nipe uhai, nipe maisha ikiwa uhai ni bora kwangu mimi, wa amitni ma kanat alwafatu khayran li, wa tawaffani ma kanat alwafatu khayran li, na unifishe ikiwa kufa ndio bora kwangu mimi. Kisha muachie Allah subhanahu wa ta'ala achague, yeye anajua kwamba kuishi kwako ni bora au kufa kwako ni bora, lakini si wewe utamani kwamba nataka kufa ukajichagulia mwenyewe, la, si hivi hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kufa uhai. Imethibiti hadithi ya al-Harith Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, hadithi ndefu ambayo inaipokea Imam Muslim. Ndani ya hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema was-sabru diya'u, kufanya subra kutokana na shida na mitihani, hii ni dhiaun, ni mwangaza, itakumulikia katika siku ya kiyama na itakumulikia katika kabri lako kwa sababu ya kufanya kwako kwa subra. Nasalullah al-azim bimanni wa karami wa judi wa ihsani an yaj'alana hudatan muhtadin ghayra dhalin wala mudillin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma ruddana ila al-islam raddan jamila. Allahumma habbib ilayna al-islam was-sunnah. Allahumma habbib ilayna al-islam was-sunnah. Allahumma a'izz al-islam wal المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي كلمة الحق والدين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والصلاة.